Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konu muhteremler, insanlık ve zina. Zina yalnız İslam'da değil de bütün dinlerde haram olduğu gibi hatta insanlıkla örtüşmeyen ve en çirkin bir fiildir. Bir gün sahabeler peygamber sordular. Dediler ki, ya Resulallah, ey zembi e'lamı, hangi günah daha büyük, daha korkunç sordular. Peygamber şöyle cevap verdi, seni yaratan Allah'ı bırakıp da başka bir şeye tapınıp Allah'a şirk koşman. İkincisi, adam öldürmen, insan öldürmen, katil olman. Üçüncüsü, zina yapmak buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabi hadis-i şeriflerin her biri mutlaka Kur'an'daki ayet-i kerimenin açıklamalarıdır, tercümesidir, tefsiridir. Allah-u Teala buyuruyor Furkan Sûre ayet 69'da Estaizbillah, Bismillah Vellezîne Vellezine şu gerçek müminler ki Rümey Allah ilahen ahara. Onlar Allah'la birlikte başka bir şeye tapınmazlar. Ve ayet-i kerimeyi kısa öz yapayım inşallah. Onlar Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler. İlla bil hakkı ve Mevlam sonunda buyuruyor ve la yeznun ve onlar zina etmezler. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımızda, Peygamber hadis-i şerifine baktığımızda üç günah ayet-i kerimede beraberce geliyorlar. Üç günah. Demek ki bu üç günah da birbirine eşit dereceye yakın şekilde günahlar. Biri nedir? Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Yani taşları, maçları putlaştırmak, onlara tapınmak, Allah yolundan çıkıp başka ideolojileri dinselleştirme gibi şeyler. İkincisi, haksız yere bir kişiyi öldürmek, katil olmak. Üçüncüsü de zina yapmak. Demek ki üç kişiyi şöyle göz önüne alalım. Biri haş Allah'ı bırakıp da başka bir şeye tapınıyor. Allah'a şirk koşuyor, müşrik oluyor. Diğeri katil olmuş, haksız yere insan öldürüyor. Üçüncü kişi de erkek ya da kadın zina ediyor. Bunlara günah birbirine çok yakın olmuş oluyor. Demek ki zina suçu Allah katında bu kadar korkunç bir suç. Peki nedir zina muhterem din kardeşlerim? Allah Teala Mevlamız yarattığı bütün canlılar için Mevlam bir kanun koymuş Mevlam. Fıtri kanunlar Mevlam koymuş, düzen koymuş Mevlam. Bu da nedir? Canlıların üreme kanunu. Bitkiler dahil, hayvanlar, insanlar, cinler, şeytanlar, bunların her biri üreme yoluyla nesilleri devam ediyor bunların. Ancak Rabbim bunların hiçbirini öyle başıboş bırakmamış. Mesela bitkilerin de üremesi çiftleşme ile olur. Tabii bunlar bir araya gelemezler. Ama erkeğin üreme hücresi dişiye aşılanır. Bu Mevlam dilediği zaman, bunların üreme mevsimi geldiği zaman, Rabbim takdir etti denge düzen kurulu içerisinde, Rabbim bir rüzgar gönderir. Levakıha, ilkah edici, aşılayıcı rüzgar Mevlam gönderir. Bu rüzgar ile erkeğin üreme hücreleri dişi bitkilere giderler. Bir de bunun dışında Mesela kuşlarda, arılarda bu yardımcı olurlar. Hayvanlara gelince hayvanların da üremesi, neslinin devamı, tabi bu da çiftleşme kanuna, bu fıtri kanuna bağlıdır. Ama Mevlam bunu da düzene koymuştur. Bu da başıboş değildir. Hayvanların da bir çiftleşme zamanı, mevsimi vardır. Her zaman bu olmaz. İnsanlara gelince Rabbim insanlar için koyduğu kural nedir? Meşruiyet. Meşru nikah. Nikah. Nasıl ki bir kişi başkasının malını gasp edemez, başkasının malı insi yemezse, bedelini vermede alamıyorsa, işte bir erkekle bir kadının da bir araya gelmeleri de Allah'ın koyduğu fıtık kanunların gereği nikaha bağlıdır. Bu insanlıkla beraber böyle başlamıştır. Adem aleyhisselam erkek olarak ilk tek insan yaratıldı Adem aleyhisselam. Sonra Mevlam onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı, eşini yarattı. Dişi, kadın yarattı Mevlam. Tabi bunların ikisinden insan nesli gelecek. Yani bizde dünyaya gelir bunların nesillerinden. Rabbim böyle bir kural koymuş. Yani Adem aleyhisselam erkek. Erkeklik uzuvlarıyla donatılmış. Havva annemiz de dişi olarak, kadın olarak yaratılmış. Ama bunların bir araya gelmelerinin içine gerekiyordu. Allah'ın verdiği meşruiyet, nikah meselesi. Tabi meleklerin şahitliğiyle Mevla'nın bunları iken akdeledi. Bir araya geldiler ve çocuk meydana geldi. Çocuklarının da evlenmesi Allah'ın verdiği bir emir ile, kural ile, nikah ile başladı. Nikah ile başladı. Tabi onların da bir usulü vardı. Havva annemiz her doğumunda biri kız, bir erkek olmak üzere ikiz doğururdu. Bunlara yalancı ikizler denir yani böyle. Gerçi ikiz başka olur. O tek yumurta olur. Yumurta döllenden sonra ortam bölünür. İkisi erkek olur, dişi olur. Ayrılmaz. Mevlam Adem Aleyhisselam'a, Havva anamıza böyle yalnız ikizler denen şekilde iki ayrı yumurta aynı anda ya farklı döllenerek erkek dişi oldu. Bu defa doğan erkek öbür kızla. Öbür kızı doğan erkek de bunda. Nikahlandılar. Bu şekilde Adem Aleyhisselam beraber bu nikah meşruiyeti başlamış oldu. Tabii bu cinsel hayat başıboş bırakılamaz. Bırakılamaz. Bilhassa insanlığı, insan üzerinde bu cinsel hayatta nikah müessesesidir. Aile yuvasıdır. Tarihe dönüp baktığımızda ne kadar batan milletler, devletler varsa önce onlarda ahlaki çöküntü başlamıştır. Yani tarih inceleyelim inşallah muhteremler. Ne kadar batan devletler varsa ki zaman zaman gelmiş dünyanın tek süper gücü olmuşlar. O dönemdeki atlarla develer dünyayı fethetmişler baştan başa. Öyle güçlü kuvvetli devletlerde önce mutlaka ahlaki çöküntü başlamıştır. Ondan sonra batıp gitmişlerdir. İşte tabi bu cinsel hayatının da bir zapturapt altına alınması, bunda bir sınırlı olması gerekiyor. İşte bu da nedir? Nikah müessesedir, aile yapısıdır. Haşa Allah korusun, aile yapısı olmasa, nikah meşruiyet çizgisi olmasa, o zaman insan hayvandan ne farkı kalır ki? Bir kedi mesela, yaşlı bir kedi diyelim, hastalandı zavallıcaz, hastalandı. Ya da bir dişi kedi hamile kaldı, gebe kaldı. Peki ne yapıyor bu kedi? Sırf yalnız kendi imkanlarıyla uğraşıyor, doğuma uğraşıyor bakınız. Yani hamile kalan bir kedi, aburan tabii köpek de buna dahil, hepsi buna dahil. Ne yapıyor hayvanlar? Onlar da nikah müessesesi olmadığı için, eşleri belli olmadığı için onlar da o zavallı hamile kalan dişi hayvan yalnız kendi imkanı ile doğum yapıyor. Babası belli değil, annesi belli değil, kayınvalidesi yok, kayınpederi yok, kayınları yok, hala teyze yok, yeğen amca yok. Bir şeyleri yok. Onunla kimse ilgilenmiyor efendim. Zavallı kendi başına doğum yapar. Sonra çocuklara biraz emzirir bakar bakar. Onunla ayrılır giderler. Ne kardeş kardeşini bilir, ne o kedi annesini bilir, ne babasını bilir, ne bir akrabalık bağları olur, bir toplum olur muhtemelen. İşte insan insan yapan nikah müessesidir, aile yapısıdır. Anne, baba, kardeş, amca, hala, teyze, kayınvalide, kayınpederler, kayınbiraderler, işte baldızlar böyle akrabalık ve soy sop hep bundan böyle kaynaklanıyor bunlar. Bir gün Hazreti Ebu Ümeme buyuruyor sahabeden, bir gün bir genç Medine'den Meşte'ye geliyor ve Peygamber'e şöyle diyor genç, ya Resulallah, ben de diyor İslam'dan önce olan bir alışkanlık var bende. Ben diyor zina etmeden duramıyorum diyor. Peygamberimiz direkt böyle söylüyor. Ne olur bana izin ver bu konuda. Bu genç mescitte peygamberimize karşı böyle bir istekte bulununca orada bulunan sahabeler şaşırıyorlar böyle. Sahabeler galeyana geliyor, sahabeler kalkıp bu genci linç edecekler. O kadar öfkeniyor sahabeler. Ama da peygamber asları öyle buyuruyor bence. Peygamberlik başka tabii. Sabır isteyen böyle eğitim sisteminin en iyi bilen, kişinin yapısını bilen bir tabii müessese peygamberliği. Peygamber şöyle buyuruyor, bırakın onu, bırakın diyor. Gel bakalım diye genci yanına geliyor. Peygamber gence soruyor şimdi. Senin annenle baş erkekler zina etse senin hoşuna gider mi bu? Gitmez ya Resulallah diyor. Ben buna dayanamam diyor. Peki senin diyor kız kardeşinle ablanla başka erkekler zina etse yok. Senin kız kardeşine fahiş olsa sen bundan ar etmez misin? Hay etmez misin? Ederim bunu ben dayanamam ya Resulallah. Peygamber sayıyor buna işte böyle şey. Kızın olsa işte, halan olsa, teyzen olsa, gelin olsa Peygamber sayıyor. Yani senin halan, teyzen, kızın, kız kardeşin, annen şu bu. Başka erkekler bunlar zina etseler senin hoşuna gider mi? Gitmez, gitmez ya Resulallah. Hatta sanki o hani yaşar gibi oluyor. Çok duygulanıyor genç. Peygamber şöyle buyuruyor ama. Bir kişinin gerçek Müslüman olması için nefsini istediğini diğer Müslüman istemesi gerekiyor böyle. Peki ama sen de zina edeceksin. Kim edeceksin zina ediyor? Bir din kardeşinin annesiyle, din kardeşinin kızıyla, kız kardeşiyle halsız yapacaksın. Peki sen bunu nasıl yapabilirsin? Nasıl yapabilirsin bunu deyince genç ağlamaya başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek elini onun kalbine koydu, sıvazladı. Genç birdenbire zinanın çirkinliğini böyle fecaatini, kötülüğünü gördü. Tevbe etti ve bıraktı orada. Şimdi Mevlamız bize buyuruyor İsra Suresi ayet 32'de İsra Suresi'nde Estağfirullah, Bismillah ve la takrabü zina İnnehu kâne fâhişe vesâi sebîlâ. Böyle buyuruyor. Ve lâ takrabü zina. Zinaya yaklaşmayın Mevla buyuruyor. Bakın muhteremler. Anlamı çok bir bakınız. Yani Rabbim zina etmeyin, fuhuş yapmayın buyurmuyor da Mevlam burada zinaya yaklaşmayın. Yani zina o kadar tehlikeli, o kadar öldürücü bir suç ki Allah katında, hatta insanlık katında, bütün dinler katında o kadar muazzam korku suç ki zinaya yaklaşmayın buyuruyor Peygamber Hazretleri. İnnehu kâne fahişe. O fahişe, fuhşiyat böyle. Aşırı çirkin günahtır. Vesâe sebîlâ. Ve ne kötü yoldur. Kim o yola giderse, erkeği de kadın, Allah korusun, bela buyuruyor vesâe. Ne kötü, ne kötüdür, ne çirkindir. Bir olarak böyle. Böyle çirkin bir yoldur. Hem dünyada artı zararı vardır. Peki zinaya yaklaşmayın bela buyuruyor. Zinaya nasıl yaklaşılır? Kişi kendini nasıl zinaya yakın bulabilir? Tabii yine Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i ayetini yine Kur'an-ı Kerim açıklar başka ayet-i kerimesiyle. Mevlamız bize buyuruyor Nur Suresi ayet 30'da. Estaizu billah, bismillah. Kul lil müminine yeğuddu min ebsarihim. Mevlam buyuruyor. Kul, Habibi Muhammed'im söyle. Haber ver, tebliğ eyle. Kimlere? Lil müminine. Buradaki lam, lam-ı tahsis. Hasaden, özel olarak iman eden mümin kullarıma söyle Habibi Muhammed'im, Allah buyuruyor hakkınız. İman edenlere böyle. Allah bir diyenlere onlara söyle. Yeğuddu min ebsarihim. Gözlerini sıkı sıkı yumsunlar. Yeğuddu gadül basar. Göz kapanı kapasınlar. Sıkı yumsunlar. Hatta sıkı yumsunlar. Yani burada min var. Buradaki min, min-i tebiziyye. Yani bazı anlamına geliyor. Gözlerini bazen, her zaman değil. Eğer burada min olmasaydı, insanlar sürekli gözünü kapanması gerekirdi. Mevlam buyurdu ama, gözlerini bazen, yani gerektiği zaman, yerde, mekanda, gözlerini sıkı sıkı kapasınlar. Ne zamanlar? Mahremi olmayan bir kadınla, kızla karşılaştıkları zaman Mevlam buyuruyor. Yani zinaya yaklaşma önce bakınız göz ile başlıyor. Göz ile başlıyor. Böyle işte bak. Göz ile başlıyor. Çünkü eğer bu cinsel istekler böyle sınırlı, kısıtlanmazsa bunlar, başıboş olursa o zaman ne olur? Bir cinsel sapıklık muhtemelen. Cinsel sapıklık böyle. Ve bundan sonra cinsel bunalım olur. Cinsel bunalım olur. Allah korkusu işte o zaman o toplum helak olur gider. Sonunda inşallah örnek vereceğim bu toplumlardan inşallah nasip olsa inşallah. İşte Mevlam böyle bizlere buyuruyor. Habibim Muhammed'im mümin erkeklere söyle, onlara söyle, mahremi olmayan yani annesi, işte hanımı, kızı, kız kardeşi, gelini, hala teyzesi gibi, süt anne gibi mahremi olmayan bir kadınla kıza karşılaşır zaman, o da açık şekilde ise, o zaman gözünü yumsun kapasınlar, ona bakmasınlar buyuruyor. Yine Mevlamız şöyle buyuruyor bundan sonra ayet-i kerimede. Ve kul lil müminati, Mevlam buyuruyor. Habibim, mümine kadınlara da söyle. Mümine kadınlara da söyle. Onlar da yaban erkeğe bakmasınlar. Onlar da gözünü yumsunlar. Yumsunlar. Demek ki kadınlar da sürekli bakmayacaklar. Erkek de kadına sürekli bakmayacak. Aynı tabi bir ihtiyaç olur. İşte alışveriş olur, bir şey olur tabii o derece. Neden muhteremler? Çünkü gözden bakınca tabii bir erkek ne kadar evli de olsa, hatta hanımınla ne kadar mutlu bile olsa, o erkeğe dışarıda açı saçı kadınlara, kızlara sürekli bakarsa elinde olmadan gönlü birine kayabilir. Kayabilir. Bu tabii hem göz cinası olduğu gibi ayrıca evindeki mutluluğuna da o anda gölge düşer. Gölge düşer. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el aynani zinahüma en nazaru buyuruyor Peygamberimiz. El aynani iki göz. Zinahüma iki gözün zinası nedir? En nazaru bakıştır. Demek ki bir erkek mahrem olmayan yabancı kadına, hatta hala teyze kızı bir yabancıya giriyor. Komşu kızı bir gelini yabancıya giriyor. Bu şekilde açısa şekilde bakarsa nedir bu bakış? Tabii elli olmadan bir gördü. Başka böylece. Ama özel olarak dönüp ya özel olarak bakarsa bu ne oluyor? Göz zinası oluyor. Tabii göze sınırlı bu zina mı böyle? Bütün bedeni kapsamıyor. Kapsamıyor. Ama Allah Teala bize buyuruyor. Müminler söyle Habibim gözünü kapasınlar bakın böylece. Allah emrediyor bu şekilde böylece. Çünkü zina buradan başlıyor böyle. Göz ile başlıyor. Eğer bir erkek bir yabancı kadınla sırf nefsani isteğinden dolayı bir şehvet isteğiyle konuşurlarsa yani bir zorunluluk yok. Alacak, verecek, bir şey birini soracak. Böyle zorunluluk yokken gereksiz bir erkek bir kadına konuşsa bu da ne oluyor? Dil zinası oluyor muhtemelen. Dil zinası oluyor böyle. Tabii hem bakıyor gözüyle sınırlı. Allah gözde o zina oldu muhtemelen. Dil oluyor böylece. Bir gün Hazreti Osman Hazretleri'ne halife iken birkaç yolun ziyaretine geliyorlar. Namazı kılamamışlar. Geliyorlar. Diyorlar ki ya Halife Hazretleri, ya Emirel Müminin biz diyor namazı kılmadık. Abdest alalım. Namaz kılalım hem burada. Peki diyor. Tabi o dönemde lavabo yok böyle. Musluk şunlar bunlar yok. Bir leğen veriyor. İbrik veriyor. Alın böyle diyor. Abdest alıyorlar bunlar. Hazreti Osman Hazretleri şuna abdestine bakıyor. Hüsübhanallah. Ben sizde zina eserini görüyorum diyor. Biri soruyor. Ben sonra da sahabe isim vermeyeceğim. Sonra sahabe. Ya Osman haşa sana vahiy mi geldi? Nereden bunu biliyorsun? Hayır diyor. Feraset böyle diyor. Feraset böyle diyor. Göz zinası görüyorum size böyle. Yani yüzünü yıkayınca demek ki o abdest suyuyla dökülmüş oluyor. Orada onu görmüş oluyor. O zaman evet diyorlar. Gereken bir kadın gördük diyorlar. İşte biraz her neyse demek tam kapalı değilmiş de belki eden öyle görünmüş de onu gördük diyorlar. İşte Allah korusun göz zinası oluyor. Tabii erken oldu kadın oluyor böyle. Konuşunca dil zinası oluyor. Vel yedi zinaha el batışı. El zinası nedir? Dokunmaktır. Bu ne yapıyor? Daha ağırlaşıyor gitti bakınız. Göz zinası göze sınırlı. Bir de konuştun mu o gözden daha tehlikeli oluyor böyle. Konuşmada olduğu mu tabi bir yakınlaşma, makışma, samimiyet falan böyle zinaya da yaklaşma oluyor böylece. Eğer bir de el dokunulursa, el sıkma, mer sıkma olursa Allah korusun, el falan sıkma, dokunma olursa bu daha zeki yaklaşma oluyor böylece. Ateşle oynama gibi oluyor muhteremler. Peki nedir bu şehvet muhteremler? Yani emin olun muhterem din kardeşlerim, insanın tarihinin başının belası hep buradan gelmiştir. Nice büyük veliler bu şehvetten yani erkek kadın ilişkisinden kaybetmişlerdir. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bile imtihanı Züleyha ile şehvet doldu böylece. Tabii bundan korunmak da bilhassa böyle öyle bir ortamda ikisi yalnız kalmışlar, çok samimi olmuşlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. İstektir muazzam şehvet, tabi şeytan tahrik ediyor bunları, ediyor. Bundan korumak o durumda çok çok ama tehlikeli. Yani büyük peygamber ancak buna kurtulabiliyor. Nedir bu şehvet muhteremler? İşte bizler şehvetin ne olduğunu bilebilsek muhteremler, tabi bunu bilincinin sürekli kendimize böyle görüntü tutabilsek bunu, onu aldırmayın inşallah. Nedir bu şehvet? Aslında bizim dışımızda olan bir duygu bu. Bizim diyor. Biz kimiz? Ruh. Yani insan aslı ruhtur böyle işte. Ruhsal yapıda şehvet yok. Gazap da yok. Hırs yok ruhsal yapıda. Benlik yok ruhsal yapıda. Ruh tertemiz, melek gibi saf, nurdur. Böylece. Nedir şehvet? Bedensel yapımızda. Yani toprak maddelerinden biraz daha gelirim atomlardan böyle. Onların şeyde olan enerji işte bir kısmı şehvete dönüşüyor, gazaba, öfkeye dönüşüyor, hırs, ihtirasa dönüşüyor, kin, onur, benlik hep bunlar oradan kaynaklanıyor bunlar böyle. Ve aldığımız gıdalarla da bunlara takviye ediliyor böyle işte. Mesela bugün tıbben de biliniyor mesela. Bazı gıdalar şehveti, iştahı kuvvetlendirir böylece. Bazıları sinir sistemini tahrik eder, gazabı kuvvetlendirir böylece. İşte bu bir duygu muhteremler, bir duygu böylece. Yani şehvet aynı gazap gibi böyle, kızma gibi. İkisi eşit zaten bunlar böylece. Nasıl ki eğer kızma, yani öfkelenme, gazap duygusu sınırlandırılmasa, kısıtlandırılmasa, başıboş kalsa ne olur? E kişi tamamen o gazap duygu etkisine kişi tamamen girdi mi, kişi yaptığını bilmez ki ben işte. Ağzına geleni söyler, diline söyler, elini vurmaya kalkar, ayağını vurmaya kalkar, ya adam öldürülür, kan dökülür, hatta kişi kendini intihar eder. Gazap böyle. Yani bir taştı mı kalpten, o duygu böyle bir taştı mı, genişledi mi, İşte şehvet de bunu gibi muhterem kardeşlerim böyle. Şehvet de eğer meşruiyet çizgisini aşar da sütünün tencereden böyle taştığı gibi böyle taşarsa Allah korusun kişi şehvetinin kölesi kulu olur. Abd-i şehve deniyor buna. Abd-i şehve. Kişi şehvetinin kulu, kölesi olur. Onun kişi tutsa olur böyle şey. O şehvet kişi böyle sürükler, böylece sürükler. Ama sonunda tabi bunun doyum yok mu? Yok, olamaz. Sonu buralımdır. Şimdi inşallah birkaç tane hadis okuyorum inşallah muhterem sevgili kardeşlerim. Zina ile ilgili. Şimdi tabi Allah'tan yasakladığı haramlardan bazılarını Mevlam, bunların Mevlam bir de Kur'an-ı Kerim'de ceza koymuş dünyada caydırıcı olarak koymuş. Mesela zina suçunda da hiç evlenmeyen erkek kadının suçu başka. Ev baştan nikah geçi evlenme olaya geçenlerin tabii zina suçu başka bunların böylece. O konuya girmeyeceğim. Günümüzde uygulanmadığı için işte bu konuda tabii. Yalnız bir hadis okuyayım inşallah şimdi. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, ya maşeren nasi, ey insanlar, Peygamber, ey insanlar topluluğu, toplumu, ey insanlar, itteku zina, aman aman zinadan sakının, korunun, Peygamber buyuruyor. Fe inne fihi sidde hısalin, çünkü zinada 6 tane kötü sonuç vardır, haset vardır. Selasün fi dünya, bu 6 tane kötülüğün 3'ü dünyada insanın başına gelir. 3'ü de ahirette insanın başına gelecek bakınız. 6 şey vardır. Dünyaya gelince feyzibül behae, insanın değerini 5 para etmez böyle. İnsanın güzelliğini giderir, İnsanın insanlığını, kerametini giderir, insanın iman nurunu giderir böylece. Çünkü zina eden kişiye, erkek olsun, kadın olsun, insanlık sıfatından çıkar Allah korusun. Ve yürüsül fakre. Sonunda bu kişinin başına mutlaka yoksulluk, fakirlik gelir. Kişi dünyada çok çeker sonra. Ve en kusur ömre ve ömrünün kısalmasına da sebep olur. Bakınız. Allah korusun. Demek ki zina eden erkek ya da kadın bunların dünyada daha cezaları bu şekilde meydana geliyor. Ve bunların ömürleri de daha kısa oluyor. Oluyor. Ahirete gelince fesihatallahu aleyhi. Allah'ın gazabı kimseye olur ahirette böyle. O kişiyi mahşerde Allah rahmetinden yararlanamaz böyle. Allah'ın gazabı olur böyle şey. Üssül hisabi onun mahşerdeki hesabı çok ama çok çetin kötü olur böyle. Mahşerde pişman titrer böylece. Ve azabın nari kişi sonunda Allah korusun cehenneme atılır. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İza zenel abdü bir kişi Allah korusun zina ettiği zaman harice binül iman. O anda iman çıkıyor mu derler. İmanı kamili, kamil iman ondan çıkıyor bak. Nedir iman? Allah'ı bilmek. Allah'ı bir bilmek. Allah bizi biliyor, görüyor. Onun huzurundayız. Allah'ın tasarrufundayız. Bakınız. Mülk onun. Onun mülkiyet. Onun egemi hakimiyet Mevlamızın böylece iman budur. Kamil iman. Demek ki zina eden kişi Allah korusun o anda bu imandan yoksun kalıyor. İmanı çıkıyor. Fikr-i resihi kezzulleti. İmanın başlığında kalıyor böylece. Bir gölgeli gibi kalıyor. Fiza kal'a reca ileyhi. Eğer kul zinadan kopar, tövbe eder, pişman olursa, bırakırsa iman buna geri dönüyor Allah korusun. Elhamdülillah dönüyor. Ama Allah korusun eğer zinadan kişi kopmasa, devam ederse ve kişi o halde ölürse ne olur Allah korusun? Allah korusun. Tabi kimler kimler var böyle işte. Kimler var Allah korusun. Zina ettiği halde ölüm geliyor böyle işte. Deprem oluyor, başka yerler oluyor, gidiyor bu şekilde. Bir gece Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine Hazreti Cebrail, Hazreti Aleyhisselam geldiler. Peygamber dediler ki, Ya Resulallah, sen de biraz gezirelim. Ümmetinin günahkarlarının çektiği azabı gör Peygamberimize. Ruhani olarak Peygamber'i götürürler. Tabi Peygamber çok gördü böyle şey. İşte namaz kıyımı hepsini böyle günahını gördü gördü. Peygamberimizin dikkatini bir şey çekti. Aleyhisselam Hazretleri'ne böylece. Dikkatini çektiği bir şey. Altı çok geniş. Üstüne doğru daralıyor. Yuvarlak şekilde. Ama çok bir tepe gibi, dağ gibi bir şey. İçi boş. İçinden kadın erkek sesleri, haykırış böyle, feryat geliyor. Peygamberimiz oraya sokulup baktı. İçinde çırılçıplak erkekler, kadınlar yanıyorlar. Yanıyorlar. Arada bir ateşi daha kızıyor böyle. Bir alev birden yükseliyor. Bunları yukarı kaldırıyor. O anda bunlar muazzam dayanamıyor ateşe. Dayanamıyorlar. O zaman muazzam feryat böyle. Bağırışma. Bağırışma. Alev gene aşağı doğru iniyor. Ateş ama. Artık ateşe razılar. Ama gelen aleve dayanamıyorlar böyle. Muazzam bağırışma, feryat, çığlıklar atıyorlar. Kadın erkek karışık, çıplak. Peygamber sordu. Kardeşim Cebrail, Peygamber korktu mu derim der. Peygamber'e bakmaya dayanamadı. Sordu Peygamber, kardeşim Cebrail, bunlar kim bunlar, bunların suçu ne? Böyle ki, ya Muhammed, ya Resulallah, işte bunlar dünyada zina eden erkekler ve kadınlar burada böylece. Duydukları zevk karşı bugün burada bir azap olabilir de böylece. İşte muhterem kardeşlerim. Hayat, emin olun, hayat çok basit hayat. Hayat çok kısa hayat böylece. Hayal ve rüya böylece. Bir düşünmeyelim geleceği. Yani gelecek bize uzun gibi görünür, uzak gibi görünür. Nefis öyle gösterir. Ama bir dönüp geçmişine bakalım. Bir zamanlar bebektik. Onu hatırlamıyoruz. Ama çocukluğumu hatırlar, çocukluğumu hatırlar. Herkes hatırlar böyle. Bir zamanlar çocuktuk böyle işte. Sonra ilkokula başladık böyle işte şunlar bunlar derken böyle insan gençmiş oldu. Tabii ki işine göre baksın ne zaman geçti bunlar? 10 sene, 15, 20, 30 sene, 40 sene henüz kişi yaşına göre ne zaman geçti bunlar? Geçen günler, seneler saniye gibi insana gelmiyor. Hayal gibi geliyor insana bunlara. Gelecek o da aynen böyle olacak muhteremdir. O da aynen böyle olacak, böyle olacak. Ve vallahi azim muhteremler kıyamet kopacak böyle. Tekrar insan dirilip mahşerinde toplanacağız, orada toplanacağız muhteremler. Toplanacağız. İşte bakın Allah korusun. Demek ki zinada erkekler kadınlar böyle bir arada. Çürü çıplak fırın böyle. Altı geniş, üzeri daralıyor böylece. Ateş böyle. Yapıyor ateşten. İşin yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Arada bir ateşli daha galene geliyor ateş böyle. Yani cehennem onlara karşı gazabı öfke geliyor. Alevi patlıyor. O zaman onlar başçılığa başlıyorlar. Yine Peygamber şöyle bir aleyhisselam hatları bizlere cehenneme bir vadi var. Hüzün vadisi var. Cehennemde bir vadi. Geniş şükür bir alan var. Ne kadar da bir geniş Allah bilir tabi. Hüzün, yani hüzün vadisi var. Ateş tabi. Bu vadinin özelliği şu, içinde yılan akrepler var. Ateşten yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, o yüce Allah, öyle Allah kudret sahibi ki Mevlamız, Rabbim yarattığı varlığı nasıl yaşayacaksa onu Rabbim o ortamda yaratır. Böylece. Nasıl ki balık suda yaratılır, suda yaşar böyle. Dışarıda yaşayamaz böylece. İşte o güzel Mevlamız cehennemdeki maddelerden ateşte Mevlam yılan akrep yaratmış. Onlar da orada yaşayabilirler. Onların doğası o. Böylece. Demek ki bu hüzün vadisinde yılanlar, akrepler var. Ne kadar büyük mü bunlar? Peygamber Şebri Aleyhisselam Hazretleri devenin boynu gibi. Devenin boynu. İnsanın bedeninde daha geniş. Devenin boynu o kadar kalın. O kadar kalın ve o derece uzun uzun ateşin yaratılmış korkunç şekilde surette akrepler var. İşte Allah korusun dünyada zina edenler o işi bırakmadan, tövbe etmeden ahirete gidenler, erkek, kadın, onlar cehennemde bu vadiye atılacaklar. Atılacaklar. Şimdi tabi cehennem zaten yakıyor. Bir de ama yılanın korkusu var şimdi böyle. Bunları atılınca yılanla akrepler bunlara saldıracaklar. Saldıracaklar. 70 tane Isırıcı özellikle var bunların böyle. Zehirleyici böyle. Korkunç bir zehir böyle. Isırıp bunlar tabii çıplak şekilde atacaklar bunlar o vadiye. Zina eden, fahişi, fuhşet yapanlar. Bunlara saldıracaklar. Bunları ısırıp bunlara zehir salgılayacaklar yıl akrepler böyle. O salgılanan zehirler o kadar korkunç olacak ki bunlara muazzam ızdırap sancıyor böyle. Ateş hiç kalacak yanında böylece. O kadar muazzam olacak. Artık yıllarca bunu çekecekler. Ve bunların etleri dökülecek parça parça etleri böyle. O zi etkisiyle bunun etleri böyle parça parça etleri dökülecek Allah korusun. Tabi yine ben et verecek. Bu tazelenecek. Ve bu kişilerin bu zina eden erkek kadınların edep yerlerine bile orada irin akacak böyle. Pis böyle. Ağır kokulu, gayet acı, ateşten yakıcı edep yerine bunu irin akacak böylece. Leş olacak, olacak böyle. Bu akan irinler de aşağıda bir toplanacaklar. Onlar ne olacak? Onlar dünyada alkol kullananlar onların içecekleri bak muhteremler. Allah korusun. Yani dünyada ki Rabbim bize su yaratmış. Su muhteremler. Rabbim bize su vermiş. Nasıl su böyle? Bir de bak tatlı sular böyle. Kaynak suları böyle. Pınar suları Mevlam böyle yaptı. Bunun dışında meşrubatlar var. Meşrubatlar var. Bu kadar şeyler varken bu kadar helallar varken demek ki bir kişi kalkar Allah korusun işte rakıdır, şaraptır, şu budur, ismi olsa olsun onları içerse kişinin demek ki ne olacak? Cehennemde tabi yana yana su içecek cehennemde. Hararetten bunalacak, sıkışacak böyle. Su süreye alacak böylece. İşte o zaman zebaniler ateşten kaplarla oradan alacaklar. Yani zina eden akan irinlere, edep akan irinlere böyle. Pislikler böyle. Acı pislik, ateş gibi bunları. İçecekler bunu Allah korusun böyle şey. Demek ki alkol kullananlar da fuhuş yapanlara ve yaklaşıyor günahları. Bu şekilde. Bir kadın muhteremler, evli kadın. Tabi kocasından gizli. Eğer zina ederse ne olacak? Kocasının haberi yoksa, kocası bunu bilmiyorsa, kadın kocasından gizli dost tutunursa, zina ederse, yarın mahşer gününde o kadının ne kadar güzel bir iyiliği varsa, sevabı varsa, onların hepsi alınacak ondan, kocasına verilecek mahşere bakmadan. Yani o kadının başka ne kadar iyiliği de varsa, hiç sevabı kalmayacak, kocasına verilecek. Eğer Allah korusun, kocasının bundan haberi varsa, yani hanımının, ailesinin zina ettiğinden haberi varsa, buna sükut ediyorsa, gözükmüyorsa, aldırmıyorsa buna, o zaman ne olacak? Buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri, o kocaya cennet haramdır buyuruyor muhteremler. Yani hanımını kıskanmayan bir erkeğe cennet haram oluyor. Ne kadar başka sevabı olsa bile cennete giremeyecek. Tabi sevabı boşa gitmeyecek. Cehennemde azabı hafifleyecek. Sevap karşılığında ama cennete girmesi için haram olacak bu şekilde böylece. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzâ zahare zina ve riba. Bir bellede, kasabada, köyde, ülkede, memlekette, bir devlette zina ile riba, riba faiz demektir. Faiz ile zina açıkça işlense, artık toplumu kaplasa, toplumdan çok kişi bunu yaparlarsa, fakat ehallev benfüsühim azaballahi teala celle şanı. O zaman buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bunlar kendi elleriyle Allah azabını kendi başlarına çekmiş olurlar bakın böylece. Demek ki bir yerde, memlekette, köyde, kasabada, ülkede, bir devlete, dünyanın neresi olsa olsun böylece, hangi yörede, eğer ki zina açıkça yapma başlamışsa artık böyle, fuhuş böyle, topluma yayılmış, çok yapılıyorsa, tabi fuhuşun da başlangıcı da böyle, yani elle sıkmalar, şunlar bunlar gibi şeyler böyle, eğer bunlar çoğalırsa, demek ki bunlar artık Allah'ın azabını, gazabını kendileri üzerine çekmiş olurlar Allah korusun böyle işte. Peki ne olur Allah'ın azabı dünyada bunlara? Yani artık azabı Tabi çekilmez muhteremler. Yani dünyada bu nefse uymanın şeyi azabı çekilmez ahirete böyle. Ama eğer demek ki bir toplum bu çoğalırsa, fuhuş çoğalırsa dünyada bile bela geliyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İzâ zaharetil fahişetü kendir recfetü ilahır. Eğer bir bellede fuhuşya zuhur eder, açığa çıkar artık fuhuşyat, artık çoğalırsa, fahişelik, zina çoğalırsa, orada recife, yani sarsın deprem mutlaka başlar. Deprem böylece. Hem salgın hastalıklar olur, hem orada kıtlık olur, bereketsizlik olur orada, ömürler kısalır, bir de bunun yanında mutlaka Peygamber buyurması, orada bir de deprem de artık kaçınılmaz olur. Deprem kaçınılmaz olur böylece. Şimdi bir de inşallah muhteremler şöyle tarihi olaylara bakalım. Neler olmuş böyle fuhuşat yönünde dünyada? İşte Kur'an'dan Mevlamız'ın buyurduğu, bizlere Mevla'nın buyurduğu Lut kavmi. Lut kavmi. Lut Aleyhisselam peygamber olduğu o kavim. Bunlarda fuhşiyat aşırı gitti. Fuhşiyat böyle şey. Bugün Lut Gölü vardır. Ürdün İsa arasında Lut Gölü vardır. Lut Gölü'nün bulunduğu yerde, tam Lut Gölü'nün sınırı içerisinde orada yaşayan Lut kavmi vardı. Bunların 5 ya da 7 tane büyük şehirleri vardı. Sedum baş şehirleriydi. Merkez idare şehirleriydi Sedum. Baş şehirleriydi. Ve o dönemde İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında olan bu olay. O dönemde dünyanın en modern şehri onlardı o zaman bence. Sedum baş şehir olmak üzere. Fakat işte bu toplumda önce fuhşiyat, zina, erkek kadın arasından başladı önce böyle. Erkek kadın arasından başladı. Artık açıkça böyle. Yani kimse kimseden çekinmeden artık ayıp sayılmadı artık bu böyle işte. Perdeler patladı. Ne erkek kadınla karışıyor, ne erkeğe karışıyor böyle. Kadın baş erkeklerle değil erkeklerle, erkekle başka kadınlarla böyle toplumda artık genç kızlar, hatta çünkü şey kızlar bile böyle fuhuşa da başladılar böyle. Açıkça böyle başladılar. Muhterem kardeşlerim, bir şey fıtrat kanunlarının dışına çıktı mı o mutlaka sapıklık, bunalım olur böyle şey. Yani nefis bir şeye doyunmaz. Tatmin olamaz. Yeter diyemez be. Tatminsizlik. Nasıl ki bir ufak çocuk önce sigaraya başlar, zavallı çocuk böyle şey. O sigarayı içmeyi erkekliği, büyüklüğü, gençlik zanneder zavallı çocuk böyle şey. Alır sigarayı böyle, onun dumanını çeker de ondan bir şey arar çocuk böyle şey. Arar böyle. Ne arıyor onda? Aslında fıtır arıyor böyle. Tatmin olacak duyguyu arıyor. Ama tabi ateş yanlış bulmuş şey böyle şey. Tabi sigara çeker çeker derken böyle sigara alışır ama sonra artık sigaradan tatmin edemez ki onu sigara böylece. Tatminsizlik muhteremler. Yani insan yaratıldığı hılkatının gereği yaşamazsa tabii günün tatmin olmuyor, tatmin olmuyor böylece. İlk zamanlar şöyle bir sigara tatmin olur sigarayla böyle. Böyle kaçak maçak işler böyle. Yerden bir şey alır icabında. Harçlığını sigaraya pakete verir. İlk zaman bir tatmin olur. Ama sonra tatminsizlik başlar. Ne ister sonra? İşte bir aya falan böylece. Hafiften başlar. Bir amira eşler. Tabi onda bir şey zanneder kendine zavallı çocuk. Tabi zamanla bir ada onu tatmin edemez. Tatminsizlik. Ruh yaradığı hayatını yaşayamıyor. Şu Allah diye yanmıyor. Günah Allah'a tatmin olur ancak böyle şey. Ne oluyor zavallı çocuk genç yaşında? Artık bir adı ona yetersiz kadar tatmin olamaz bu sefer. Bu sefer daha ağır alkolü içkilere yönere böyle şey. Alkolik olur, şu olur, bu olur. Hatta o da yetmez de artık uyuşturucu bağımlısı olmuyor. Tabii sonunda böyle zavallı hayatı gider, gençliği gider, insanlığı gider, toplumsal denge düzen gider böyle. Hepsi gider gider Allah korusun. Bunun gibi gazap da bunun gibi böylece. Yani kızan kişi bir şeyde duramaz. Duramaz böylece. Ne olacağı belli olmaz böylece. İhtiras da bunun gibi. Bir insan ihtirasına kapıldı mı, hırsına kapıldı mı kişi her şeyi mübah görür böyle. Herkesin omuzuna basar, herkesi çiğner, sır o yükselmesi için böylece. Bunun sınırı olmaz böylece. Tabii zinada muhterem kardeşlerim bunun gibi. Bir kişinin meşruiyetini aştı mı, Allah'ın kuvvetli nikah sırrı, aile şeyini aştı mı bir kişi, bir gayri meşru ilişki başladı mı, bundan sonra gelme tatmisik olur. İşte Lüt kavminde de önce böyle bir fuhşiya zina şeklinde başladı. Artık o hale geldiler ki artık açıkça toplum bir araya bu işi yapıyorlar. Artık bundan tatminsizlik başladı böyle. Tatmin edemedi onları. Bu defa ne oldu? Erkek erkeğe. Lüt'i derler buna. Hemoseksüel. Hani eşcinsellik başladı muhtemelen kardeşler. Erkek erkeğe böyle şey. Artık kadında kındı geldi böyle. Tatmisi geldi. Erkek erkeğe böyle şey. Ama açıkça böyle. Gelin açık böyle yerlerinde ve toplanıyorlar. Hatta erkekler çığır çıplak birini oruçlarken kadınlarına girip seyrediyorlar böyle şey. İşte Allah da onların başına hatta Lut Aleyhisselam'ı gönderip peygamber gönderip böyle şey. Lut Aleyhisselam Hazretleri o mübarek peygamber. Az mı çekti muhteremler? O sapıklarla böyle şey. Onların yanlarına gider böyle şey. Toplanmış yüzlerce bir araya gelmişler böyle. Çırışıplar böyle. Çirkin vaziyette böyle. Lut Aleyhisselam ağlar onlara, yalvarır onlara. Gelin bırakın bu işlere bakınız, bakınız. Nikahlarınız bakınız. Alınız bir eş. Bu size yeterli. Allah size bu hakkı hukuku vermiş böylece. Tabi dinlemediler muhteremler. Yıllarca devam etti. Sonunda onlara haber verdi ama Rabbim tabi vahyetti. Artık yakın azap gelecek. Ya bu işi bırakın tevbe ediniz. Azap gelecek burada böylece. Yani bir yerde fuhşiyat böyle eşcinsellik aşırıca çoğalınca fıtrat kanunda ortadan kalkınca Allah'ın gazabı oraya mutlaka gelir muhtemelen. Gelir. Mesela bakın şu günlerde bile Amerika'nın Florida bölümlerine böyle ki en çok sapık orada ver. Biraz da eşcinsellik daha fazla böyle. Haiti bölgelerine böylece tam yani fuhşiyatın en şeyleri böyle. Bakın Allah'ın gazabı muhtemelen. İşte. Bir hava böyle bak. Bir hava kasaya dönüşüyor. Seller şunlar bunlar ne hale geliyor orada? İşte Lüt kavmi de bu şekilde bu işi bırakmayınca onlar Rabbim melekleri gönderdi. Azap melekleri geldi bunlara. Gelen melekler Lüt Aleyhisselam'a tabi bir imtihan olarak Lüt Aleyhisselam'a gelen melekler genç erkek delikanlı şeklinde geldiler. Altı melek. Başta Cebrail olmak üzere genç delikanlı ama yakışıklı şekilde geldiler. Lüt Aleyhisselam'a geldiler, evine konuk oldular ona. Tabi bunları görmüş ama, o sapıklar bunları görmüşler. Lüt Aleyhisselam da onların melek olduğunu bilemedi. Vallahi bildiremedi. Böylece. Normal insan gördü onları. Hoş ki oturuyor onlara böylece. Derken hemen kavmi, toplumu, o sapıklar Lüt evine geldiler, başları kapıyı vurmaya. Tekme, tokata, yumruta kapıyı başladılar. Gelen gençlere bize ver, teslim et onları diye böyle. Şey, sapıklık doyumsuz çünkü böyle şey. Doyumsuz bunu tabi oluyor böyle. Lüt Aleyhisselam tabi evine gelen konukları onda Teslim edemez tabi düşman, edemez bana. Ama nasıl koruyacak böyle şey? Rıdvan Aleyhisselam artık böyle gayet terlediği böyle muazzam bunalıyor böyle şey. Yalvarıyor kavmin. Ne olur kavmin. Bak Allah seref kadınları helal kılmış. Nikah al onları. Ya hayır istiyor dediler. Artık kapıyı tam böyle kırdıkları anda Rıdvan Aleyhisselam artık ah ya Rabbim ne yapacağım derken dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Lut korkma. Biz melekiz biz. Korkma sen. Sen gerçek yap bakalım. Lut Aleyhisselam oh bir serinledi. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bir kanadını çıkardı. 600 kanadı var. Ama nasıl kanat bilemiyoruz tabii. Yani kanat var işte böyle. Bir kanadını çıkardı şöyle, bir kanadını böyle bir çırptı. Ne kadar toplamışsa sapıklı hepsini birden uzak bir attı birden böyle. Onların her biri atılınca düştük yerine baygın gibi düştüler. Hem de hepsinin gözü kör oldu muhtemelen böyle. Kör oldu. Peki Cebrail Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'a ya Lut sen de ehlini al. Kızları da ehli yani oğlu yoktu onun böyle. Yalnız tabi hanımı da onun böyle hain çıktı. Kızı al dedi. Sen bu gece buradan çık git. Bunlar dedi sabah karşı helak olacaklar buyurdu. Buyurdu böyle. Tabi Allah acı etme Mevla, etme bir şey Mevla'nın böylece. Ama mutlaka başına gelecek böyle. Peki nasıl helak oldu şimdi bunlar? Ona bir bakalım inşallah muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok ayet-i kerimeler var. Tabii gayet geniş böyle ayrıntıları var bunda. Ben inşallah şöyle kısa bir yapayım inşallah. Mevlamız buyuruyor. Sebillah. Fe hadethümü sayhatü müşrikîn. Müşrikîn işrak vaktinde. Yani tam güneş doğarken bunlara bir sayha, ses, uğultu yakalayıverdi. Bu Lüt kavminin sapıkları son gecelerinde dağda sapıtmışlar böylece. Yani fuhşiyatta, eşcinsellikte böyle kadın erkeğe karma karışık artık çılgınca böyle çılgınca kendine o şey vermişler böylece. Ama insan bu iş yardıma da ki muhteremler. Yardıma da ki böylece. Mesela bir patron, iş sahibi eleman alıyor böylece. Aldığı elemanlara tabii bir iş veriyor. Ona göre eleman alıyor zaten böyle işte. Alıyor. Şimdi aldığı eleman ben bu işi yapmam. Ben eleneceğim derse olur mu? Olmasa muhteremler. O güzel Mevlam bizi yoktan yarattı. Mevlamız yarattı böyle işte. Beden bizim muhteremler. Biz mi bunu yarattık? Biz mi yaptık bunları böyle işte? Biz mi düştük bu hücrelerimize böyle işte? Ne karışıyoruz ki böylece? Mülk onun böylece. Tabi kul Allah'tan tamamen kopunca, fıtrat kanunları kul tamamen çiğneyince, böyle toplumsal isyan her tarafa yayılınca mutlaka gazap gelir böylece. İşte rükkan böyle oldu böylece. Bunlar da son gecelerinde aşırı sapıtmışlar, çılgınca o çirkin işleri yapmışlar. Tam böyle güneş böyle hafif böyle görünüm doğarken önce bir ses sayha. Nedir bu? Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bir bağırdı böylece. Ama kısa değil böylece. Uğultu böyle. Korkunç insan ödünü patlatacak bir uğultu böylece. Zaten ne zaman bir beldeye Allah'ın gazabı gelecekse, helaket gelecekse, önce mutlaka Cebrail Aleyhisselam'ın bir uğultusu gelir böylece. Korkun bir uğultu böyle, uzun çeken ama insanı böyle korkudan, çıldırtan bir uğultu böylece gelir. Tabi bunlara daha kuvvetli geldi. Hatta yaşayanlar bilir muhteremler, böyle büyük depremlerde bu uğultu gelir böylece. Gelir. Tabi bunun hikmeti de var. Çünkü biliyorsunuz atomların harekete geçmesi, yani fay hattının harekete geçmesi için ne gerekiyor? Mutlaka bir dış etki gerekiyor böylece. Bu da ses olabiliyor, kuvvetli sıcak ısı olabiliyor. Rabbim işte böyle yapıyor muhtemelenler. Yani madde halinde her şey Allah-u Teala sebebi bağlamayı böylece. Cebrail Aleyhisselam'ın sesiyle birlikte işte o fayatları da atomlar da harekete geçiyorlar. Bunlar tabii geç yatmışlar. Geç yatmışlar. Artık güneş doğarken bunların en tatlı uyku saatleriymiş bunların böyle. Derin uykularındayken ama korkunç ve uzun süren bir uğultu. Bir fırlıyorlar, dışa çıkıyorlar. Ne oluyor? Hep ki korkuyor ama böyle. Ne oluyor, ne oluyor derken bu defa üzerlerine taş yağma başlıyor muhtemelen bakınız. Taş yağma başlıyor. Mevlam buyuruyor, hicarete min sicil. Böylece gökten, uzaydan taş yağdı muhtemelen. Gökten böyle. Zaten her zaman dünyamız uzaydan taş yağar. Gök taşları yağarsa böylece. Rabbim izin verince bunlar dünyaya inerler. Rabbim izin vermezse orada yanıp toz haline gelirler. Ozon tabakasında. İşte Mevlam'ın böyle izniyle hicarete min sicil. Sanki cehennem ateşinde pişmiş böylece. Demek ki başka alemlerden, işte başka yıldızlardan, başka yerlerden değişik, başka bir şekilde çok böyle yakıcı gök taşlı yağma başladı bunlara böyle. Taşlarda hem de her taşın üzerinde de işareti var. Mevlam biliyor. Müsevvemeten inde Rabbi. Bakın böyle. Müsevvemeten inde Rabbi. Rabbi'nin de hepsinin nişanlığı böyle. İsim yazdı yani böylece. Hangi taş kime isabet edecek böylece. O taşın özellikleri de düştüğü yere böyle delip karşıya geçiyormuş da muhtemelen böyle. Eshab-ı fil'de olduğu gibi böylece bu taş yağma başlayınca tabi bundan sonra korktular evlerine kaçma başlar böyle. Taşla yağma başlayınca eve kaçtılar ama bu defa da deprem başladı böyle. Tabi kim bilir kaç şiddetinde böylece, hesaplamaya böylece, muazzam bir deprem başladı. Evler çadır çadır yıkıma başlayınca dışarı yine kaçtılar. Bu defa gökten çamur gibi yağmur böyle, çamur şeklinde böyle yağmur. Yerden sıcak sonra kaynama başladı, yer altta kaynama başladı. Daha büyük gök taşları böyle gelmeye başladı. En sonunda Cebrail Aleyhisselam Hazretleri böyle kaldırdı, yerden kaldırıp göğe kaldırdı, ters çevirip yere vurdu. Mevlam buyuruyor, fecianna aliha safileha. Mevlam buyuruyor böylece. Fecianna aliha. O kavmin üstünü safileha altına çevirdik. Mevlam buyuruyor böylece. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler. Lüt kavminin yaşadığı toplum olduğu gibi böylece. 5-7 kasaba yemiş böyle. Şehri, kasabası, dağlarıyla, tepeleriyle, ekile, tarlalarıyla birlikte, hayvanla beraber Cevabı böyle yerden kaldırdı, kopardı, kaldırdı. O kadar kaldırmış ki birinci gökteki melekler bunların bağrışmalarını hatta birinin köpekle havladığını duymuşlar melekler bence. O kadar kaldırıyor Cevabı. Ondan sonra ters çevirip böyle hızlıca yere vurdu. Tabi orası ne oldu? Çukur oldu muhteremler. Hatta hemen bu sabah güneş doğarken bu olay olduğu için etraftan da bu gürültü duyulmuş etraftan, uzaklardan böylece. Diğer insanlar duymuşlar. Lüt kavminin bulunduğu yerden böyle muazzam bağırışmalar geliyor, patlamalar geliyor, sesler geliyor. Oradan bir şey oluyor oradan. Onlara koşup gelip baklar ki Lütfen yaşadığı toplum böyle yani sınır çizilmiş. Orası göl oldu muhtemelen. Göl oldu. İşte hala bugün orada göl var böyle. İsmi de Lut Gölü. Biz Türkler buna göl diyoruz. Araplar buna deniz derler. Bahri Lut diyor Araplar. Bahri Lut, Lut deniz diyorlar. Hatta Avrupalılar buna ölü deniz diyorlar muhtemelen bakınız. Avrupalılar buna Lut Gölü'ne ölü deniz diyorlar. Neye böyle diyorlar? İçinde tek canlı yaşayamıyor bak muhteremler. Ya. Aşağı yukarı 300 metre derinliğinde ortalama böyle. Bazı yer daha da bir derin yerler var. Lüt görünmem her şey. Bugün İsrail'le yarısı, İsrail yarısı Ürdün'de. Lüt Gölü. Yani bakınca insanı ürperten bir göl muhtemelen böyle. Yani yapısı şekli başka. Böyle başka. Gayet acı. İçinde bir tek canlı yaşamıyor böyle. Balık hiçbir şey yok böyle şey. Yaşamıyor. Bunun için bunu Avrupalılar ölü deniz diyorlar buna böyle şey. Diyorlar. Ve melam buyuruyor. Sibillah. Ve leka terekna minna ayeten beyineten likom yakülü melam buyuruyor. Bakınız. Tamamdır. Ve lekandı terekna minha. İşte Lüt kavminden terk etti, bıraktık. Ayetem beyineten. Ayet bir alamet, belirti, işaret. Beyineten apaçık bıraktık. İşte Lüt Gölü öyle oldu muhtemelen. Yani bugün jeoloji bilim adamları da bunun sonradan olduğunu böyle kesinlikle bilimsel olarak da böyle kanıtlamışlar böylece. Bunun sonradan meydana geldiğini. Neden? Lüt Gölü'nün bulunduğu yer muhterem din kardeşlerim, dünyanın en alçak yeri bakınız böyle. En alçak yeri böyle. Suyun yüzeyi denizden 365 metre aşağıda böyle işte. Yani dünyada en aşağı su topluluğu dünyada böyle. Çukur bir yer böyle işte. Çukur bir yer. Hatta bu gölden hiçbir yere su tahliye edilmiyor böyle işte. Edilmiyor. Tabi oraya su geliyor yağmur yağınca. Hatta Ürdün Nehri oraya akıyor. Oraya geliyor. Ama bir santim su yükselmiyor. Peki ne diyor buna bilim adamları buna? Efendim işte hızlı buharlaşma oluyor diyorlar. Tabi bunu da Rabbim bu kuralı koymuş gene. Bu da doğru tabi bu da. Ama Allah böyle yapmış muhteremler. O kadar sular geldiği halde bir santim yükselmiyor. Acı, kara, çirkin böyle korkunç insanı ürperten. Yani ben bakmak korktum mu göre muhterem böyle. Öyle bir su. İçinde tek canlı yaşamıyor. Mevlam buyuruyor muhteremler. İşte oradan Lüt kavminden ayetem beyineten bak. Beyine apaçık böyle. Kimse inkar edemeyeceği, yalanlayamayacağı bir ayet belirti bıraktık. Kimlere? Likavmi yakilûn. İşte akıl edenlere, düşünen kavimler için, toplumlar için, arkadan gelenler için böyle bıraktık böyle melam buyuruyor. Demek ki hangi toplum muhtemelen kardeşlerim, hangi toplum, hangi ülke böyle zinaya açıkça bir şey verirse, açık çek verirse zinaya, hangi toplum böyle zina serbest olursa böyle, hangi toplum zina açıkça böyle çoğalırsa, toplum kapsarsa, tabi bu arada eşcinselik de aynı bunun gibi çoğalırsa, mutlaka Allah'ın gazabı oraya geliyor muhteremler. Şimdi bazıları şöyle bir soru yönetiyorlar. Diyor ki efendim diyorlar, hep bunlar işte Orta Doğu'da mı olmuş? Avrupa'da, Amerika'da olmuyor mu bunlar? Söylüyorlar. Oluyor, oluyor muhterem, oluyor muhteremler. Yalnız şu var ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizlere örnek olarak daha çok bunları da veriyor. Size bir örnek vereyim, Avrupa'da örnek vereyim bak muhteremler. İtalya biliyorsunuz, Akdeniz bölgesinde Avrupa'nın güneyinde İtalya var. İtalya'da bir şehir var. Napoli diye şehri var. İtalya'nın bu Napoli şehrinin aşağı yukarı 25 kilometre yakınlarında bir kasa şehir varmış. O zamanki adı Pompei adı. Pompei adında orada bir çok modern bir kasaba şehir varmış bence. İtalya'da Napoli'den 25 kilometre uzaklığında adı o zaman Pompei olan çok modern bir kasaba, bir şehir varmış. Peki ne var bu şehir özelliğine muhteremler? İşte o şehir halkı da Lüt kavmi gibi aşırı fuhşiyata dalmışlar böylece. Erkekleri de Kadınları da böyle şey. Ancak hastaları, çok yaşları, çocuk çağında olanları böyle. Onun dışında erkeği de, kadını da, genci de, yaşlısı da bunlardan muazzam bir fuhşiyat, zina. O hale gelmiş ki Romalılar orasını eğlence merkezi olarak ilan etmişler, Roma devleti. Roma'nın eğlence, yani ahlaksızlık, çılgınlık yeri dönüşmüş böylece. Başka kasabadan da oraya gidermiş özel olarak fuhuş yapmak isteyenler. Erkekler de, kadınlar da böyle. Orada serbestmiş böylece. Serbestmiş orada. Açıkça. Orada kimseye bir sorun yok mu böyle? Hayali bir şey yokmuş orada. Açıkça böyle fuhuş yapılırmış. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları yalnız Orta Doğu'da, efendim hatta dünyada değil de bütün alemde geçerli tabii böyle şey. Allah Rabbül Alemin muhtemelen. Lehü mülk, bak. Velelü hamdü. Ve hüvallâ külü şeyin kadar Mevlamız. Büyük onun. Yerler, gökler, galaksiler, semalar, Mevlamı muhteremler. Allah'ın koyduğu denge düzen kanunları, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları bütün alemde geçerlidir. Geçerlidir böyle şey. Peki ne olacak bu kavim? Pompi halkı ne olacak? Bu devam edecek bu şekilde. Hayır, hayır muhterem. Etmeyecek tabii. İşte miladi 63 yılında bakınız. İsa Aleyhisselam'ın aşağı yukarı demek ki göğe kaldırıdan sonra 40 sene sonra. Ben bu Pompei'de çok komik bir deprem oluyor muhterem. 60 yılında miladi Pompei şehrinde halk böyle aşırı böyle fuhşiyatta erkek kadını zinada, cinsel sapıklıklarda, eşcinsel cinsellikte bunlar. Orada çok komik deprem oluyor böyle şey. Yani muazzam deprem oluyor. Çok yıkılıyor, yıkılıyor böyle şey. O hale geliyor. Peki sonuç, ne yazık ki insana gelen uyanmıyorlar muhteremler. Günümüzde de o şekilde muhteremler. Uyanmıyor böyle. Allah'ın bu uyarısı bunlar böyle. Önce uyarısı bunlar böylece. Rabbim oraya çok şiddetli Mevlam deprem verdiği halde, çok ölenler olduğu halde, evlerin çoğu böyle, kasaba çoğu öyle yıkıldığı halde, onlar ne yazık uyanamamışlar. Tevbeden bu işi bırakamamışlar. Bir yandan evlerini tamir etmek çalışırken, yolların yeniden yapmaya çalışırken, çarşı pazarı yapmaya çalışırken, aynı şekilde yine bunlarda fuhşiyat, zina aynen devam ediyor. Hatta artmış bile böylece. Etrafından gelenler böylece. Açıkça yolda yapıyormuşlar bunlar. Sonra ne oluyor muhteremler? Aradan tam 16 yıl geçiyor bakınız. Allah buna bir zaman tanıyor. Miladi 79 yılında bu defa. Aradan, depremden sonradan 16 yıl geçiyor. 79 yılında bu defa Mevlam buna artık son darbeyi vuruyor muhtemelen. Son darbe. Nasıl oluyor bu da? Biliyorsunuz İtalya'da Vezüv Yanardağı var muhtemelen. Vezüv Yanardağı var. Şey. Nedir bunlar? Bunlar Allah'ın gazabının simgesi muhteremler. Allah yaratırken dünya öyle yaratmış Mevlam. Öyle yaratmış Mevlam dünyayı. İşte bu Pompei halkı ve oraya o bataklığa gelenler böyle. Alkolik bir taraftan böyle. Muazzam alkol tüketiliyor. Erkekler, kadınlar karma karışık, çırıl çıplak, cinsel bir bileşme hallerindeyken bunlar, çılgınca bunlar bu iş yaparken aniden birdenbire Vezüv Yanardağı korkunç bir şekilde patlıyor böyle. Patlama başlıyor. Öyle oluyor ki kükürtlü böyle buharlar böyle. Küller, lavlar böyle. Topraklar, taş parçaları yayılmaya başlıyor böyle. Uzaklara böyle. Yayılmaya başlıyor. Zaten insanlar kaçamıyorlar bile. Kaçamıyor insanlar böyle. O kükürtü buharlar, o gelen lavlar, küller bunların ağzına, burnuna doluyor. Bunlar zaten olgunlar kalıyorlar bu şekilde böylece. Tam iki gün devam ediyor muhtemelen. İki gün devam ediyor. O hale geliyor ki aşağı yukarı şehrin tamamını 8 metre yüksekliğinde böyle topraklar, lavlar, küller kaplıyor böylece. İnsanlar tabii ölüp kalıyor. Nasıl kalıyor insan kalıyor orada ölüp böyle? Taşlaşmış şekilde bakın muhtemelenler. Nasıl ki Rabbim Firavun cesetlerini çürütmedi Rabbim, Yüce Mevla, ibret olması için arkadan gelenlere, aynı zamanda Kur'an'ın bir mucizesi olması için Rabbim Firavun cesetlerini çürütmediği gibi onların bedeni orada yanıp çürümüyor, olmuyor da taşlaşıyorlar böylece. Taşlaşıyorlar böylece. Orada ölüyorlar, neyse gebeli kalıyorlar bu şekilde. İşte bu Pompei şehri zamanla yeri kaybolmuş. Toprak altında kaldığı için yeri bilinmiyormuş. Sonra aşağı yukarı 1650 yıl kadar geçtikten sonra bir köylünün biri tarlasında kazı yaparken bakıyor ki alt tarafından öyle evler, mevler falan bir şeyler böyle çıktığını görüyor. Bunu tabi haber veriyor. Sonra aradan bir zaman sonra resmi kanallar, o günkü devletler buna el koyuyorlar ve resmi olarak kazılara başlanınca şehir meydana çıkarılıyor. Düzenli böyle çarşıları, sokakları, evleri. İnsanlara gelince muhterem sevgili kardeşlerim, Allah korusun, insanların çoğu sapıklık halinde, cinsel temas halinde erkek kadınlar ama taşlanmış şekilde sanki özel heykel yapılmış gibi insanlar aynı şekilde ama taşı dönüşü olan insanlar öyle bulunuyorlar. İşte bugün orası Pompei'nin bulunduğu yer, İtalya'da muhtemelen. Milano'ya yakın bir yer. Orası bugün turistlere açık yer bence. İsteyen turist oraya gidebiliyor, orasını gezebiliyor. Orada cinsel temas halinde bulunan ve taşlanmış şekilde kalan insanların yapısı orada. İnsanlar isteyenin gözüyle orada görebiliyor. Demek ki sonuç olarak şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerime. Allah'ın kanunları, Allah'ın sonsuz kudreti her zaman her yerde geçerlidir. Orta Doğu'da da, Arap ülkelerinde de, Avrupa'da da, Amerika'da da, ayda, yıldızlarda, her yerde. Allah'ın kanunları, Allah'ın kudreti, düzeni geçerlidir muhteremler. Mesela bugünkü Avrupa'ya baktığımızda emin oldum ben onu sonu iyi görmüyorum Avrupa'nın böyle işi. Sonu iyi görmüyorum böyle işi. Çünkü Avrupa iki defa ilahi uyarı aldı, uyanmadı ama. İşte iki dünya savaşı Avrupa'da koptu muhteremler. Birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı Avrupa'da koptu. Hristiyan devleti aralarında koptu. Milyonlar insan öldü böyle. Kadınlar öldü, çocuklar öldü, onlar öldüler böyle. Açlık çektiler. Bazen sefalete çektiler. Tabii akıllanmadılar. Allah ona iki uyarı yaptı böylece. Tabii Allah bilir muhtemelenler. Gaybı biz bilemeyiz böylece. Yalnız adetullah'a baktığımızda hele iki uyarıdan sonra da uyanamazlarsa, Allah'ın böyle fıtık kanunlarını çiğnerlerse böylece, yani bu fuhşiyat, zina açıkça yapılırsa, eşcinsellik, sapıklıklar açıkça yapılırsa, bu savunulursa, haşa bir de bunu din adına savunulursa Allah korusun böylece, işte tabi Allah Teala bilir, Korkarım ki yani yakında onlara üçüncü ve son darbe gelebilir. Avrupa haritadan silinebilir muhteremler. Silinebilir böylece. Bunun için sevgili kardeşlerim, Allah rızası için inşallah Teala birbirimizi uyaralım muhterem kardeşlerim böylece. Her ne kadar kötü yola düşen kadınlarımız varsa aman tevbesine bir an önce muhteremler. Aman bir an önce tevbesinler. Bu işi tabi bıraksınlar. Allah'a çok yalvarsınlar. Ağlasınlar. Yoksa azabı çok ama çok şiddet muhteremler. Daha kabir, dünyada başlar bakınız. Ah kabir azabı olur. Mahşer hesapları zor. Ve sonra cehennem, cehennem muhteremler. Yanacaklar böyle. Bir fırınlarda böyle yanacaklar böyle. Yanacaklar. Sonra da hüzün vadisinde böylece. Hüzün vadisinde ateş. Ateşte yani korkunç. O korkunç yılanlar bunlara saldıracaklar böyle. Saldıracaklar. Akrep salacaklar. Bunları ısıracaklar. Bunlara zehir salgıcaklar. Bunlar Allah'a korusun böylece. Bunlar çekilmez muhterem kardeşler. Bunlar çekilmez bunlar böylece. Tabii erkek de kadın da Allah işi hepimize muhteremler tevbe nasip etsin inşallah Teala. Rabbim inşallah ümmeti Muhammed bundan korusun, kurtarsın inşallah Teala sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanununa, koyduğu Allah'ın kurallarına karşı tabii gelinemez muhteremler. Allah'a emanet olun. Lillahi'l-Fatiha.